Եթերում ասպարի սաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Զարինար 88 թվականի փետրվարի 29-ին տեղի ունեցել ԽՄԿ Կենտկոմի քաղբյուրոյի փակ նիստ։ Օրակարգում մեկ հարց էր. Ադրբեջանական եւ հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններում իրադարձությունների առընչությամբ լրացուցիչ միջոցառումների մասին։ Աշխատանքային գրառման միակ օրինակը խիստ գաղտնի էր։ Ռուսական մամուլում հրապարակվել է 5 տարի անց, երբ խորհրդային միությունն արդեն փլուզված էր։ Ունկնդրին հիշեցնեմ, որ նախորդ 2 օրերին Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում իշխանությունների թողտվությամբ ու հրահրմամբ ազիրիները ոչնչացնում էին հայերին եւ միայն ու միայն ազգային պատկանելության համար։ Ամենաբարձր մակարդակով կազմակերպված այդ նախճիրն ազգային ինքնորոշման համար պայքարի ելած արցախցիներին արյունոտ հեռանկարով սարսափեցնելու արցախյան հարցը փակուղի մտցնելու նպատակ էր հետապնդում։ Միթե պատահականություն էր, որ ոչրագործությունից մեկ օր առաջ Սումգայիթ էր այցելել Ադրբեջանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Քյամրան Բագիրովը։ Այսպես ասած, պատահականորեն նույն Բագիրովը փետրվարի 21-ին եղել է Աղդամում ու հաջորդ օրն ազերիները հարձակվել են Ասկերանի վրա։ Քաղբյուրոյի նիստի մասնակիցները քննարկել են նաև Սումգայիթյան դեպքերը։ Սղագրությունից առանձնացրել եմ այդ հատվածները։ Դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի հաղորդավար Ռոդոլֆ Մարտիրոսյանը։ Դմիտրի Տիմոֆեևիչը, խոսքը պաշտպանության նախարար Յազովի մասին է, հաղորդեց Սումգայիթից մի գեներալի զեկուցման մասին։ Զինվորականը այսպիսի պատկեր է տեսել. Խուժանը վայրագություններ էր անում, նրանց չզոհացրել են, բայց նրանք ոչ մեծ խմբերով գնացել են այստեղ այնտեղ վայրագություններ անելու, ավտոբուսներ վառելու, սպանելու։ Արդեն 14 սպանված կա, շատ մարդիկ հոսպիտալներում են։ Չեբրիկով, ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի նախագահ։ 110 վիրավորներ։ Գորբաչով, այստեղ մոլեգնում են արդեն ավազակաբարո տարերը, նրանց մեջ են հայտնվել կրկնահանցագործներ, ամբողջ փրփուրը երես է բարձրացել, իսկ Սումգայիթյան միլիցիան այստեղ էլ կանգնած ոչինչ չի անում։ Նշանակում է, այդ գործողությունը մտածված է ի պատասխան հայերի, որպեսզի սուր պատասխան տան։ Մի խոսքով, եթե մենք միջոցներ չձեռնարկեինք, ցանկացած պահի կարող էր կոտորած լինել։ Երեկերեկոյան Վիկտոր Միխայելովիչը, խոսքը Չաբրիկովի մասին է, ինձ զանգեց ու հաղորդեց, որ հանրահավաքները վերացել են, ամեն ինչ վերջացել է, բայց իրականում ինչ է ստացվել։ Հանրահավաքները իրոք ծրվել են, սակայն միավորվել են ոչ մեծ խմբերով, 10-15-30, ամենաշատը 50-ից 100 հոգի, և գնացել իսկական կամայականություններ, հրկիզումներ, բռնություններ կատարելու, հայ ընտանիքների կահույքը տներից դուրս նետելու։ Որոնք են վերջին տվյալները։ Վլասով, ներքին գործերի նախարար։ 14 սպանված, այդ թվում 3 կին, 3 ադրբեջանցի, 6 հայ, մնացածների ինքնությունը պարզվում է։ Մարմնական վնասվածքներ է ստացել 71 մարդ, այդ թվում 48 հայ։ Հրկիզվել է 6 ավտոմեքենա, 13 տներում կատարվել է 19 հրկիզում, տուժել են քաղլուստունը, ավտոկայանը։ Տեղի ունեցել բռնաբարություն։ Տուժել են միլիցիայի 54 աշխատակիցներ, ձերբակալվել է 47 մարդ, այդ թվում 5 դիակապտիշներ։ Գորբաչով, ձերբակալվածներից երկուսը խոստովանել են, որ իրենցից մեկը սպանել է 5, մյուսը 3 հոգու։ Դիակապտիշներից խլել են ոսկի, թանկարժեք իրեր։ Դմիտրի Տիմոֆեևիչը կարգադրել է եւ արագորեն Սումգայիթ են մցրել ռազմական ուսումնարանի կուրսանտների եւ ուրիշ զինվորականների։ Նա նաև օգնել է ինքնաթիռներով այնտեղ տեղափոխելու միլիցիայի 3000-անոց ուժեր։ Նրանց մցրել են գործողության մեջ, և ժամը 5-ի վրա նրանք ամեն ինչ վերջացրել են։ Ես Ռազումովսկուն ասել եմ, որ այդ ամենը ճիշտ է, բայց եկեք անենք այն, ինչ արել ենք Ալմաաթայում՝ քաղաքացիական մարդկանց ներգրավենք կարգ ու կանոն հաստատելու գործում, հատկապես բանվոր դասակարգին։ Այնտեղ են մեկնել Բոբկովը և ընկեր Ռազումովսկու տեղակալը, որպեսզի ահա այդ աշխատանքը կազմակերպեն տեղում։ Չաբրիկով, քաղաքը ալեկոծվում է։ Գորբաչով, այո, այո, ճոճ է տալիս, տենդում է։ Հիմա նրանք ասում են, ավելի հեռուններում ծայրամասերում են շարունակում այդ բաներն անել։ Այդ պատճառով ավելի վաղ տրված հրահանգները պետք է ուժի մեջ թողնել։ Թող ներքին գործերի նախարարությունը գործի, եթե պետք է ինչ-որ բան ավելացնել, թող ավելացնի, բայց իր ձեռքը վերցնի իրադրությունը, որովհետև ինչպես տեսնում եք, միայն մեկ գիշեր եւ 14 մահ։ Դա Հայաստան կհասնի, կսկսվեն թաղումները եւ այնտեղից կարող է արձագանք գալ։ Ահա այսպիսի իրադրություն։ Վլասով. Սումգայիթում 200 000 բնակչություն կա։ Գորբաչով. 200 000։ Ընդ որում միջին տարիքը 22 կամ 24 տարեկան։ Վլասով. 25 տարեկան։ Գորբաչով. 25 տարեկան։ Երիտասարդ քաղաք է, բայց ամեն տեսակ եկվոր ժողովուրդ ասում են այնքան շատ է։ Վլասով. Յուրաքանչյուր 5-րդը դատված է։ Գորբաչով. Հավանաբար նրանք են կառուցել, հետո նրանց ազատել են եւ նրանք այստեղ են մնացել, բայց ինչպես ասվում է, այդպիսի փորձ նրանք ունեն։ Կարճ ասած, հիմա պետք է Հայաստանը զսպել, որպեսզի նա արձագանք չտա։ Յազով. Գյորգի Պետրովիչը խնդրում է երեկոյան Սումգայիթում պարետային ժամ մցնել։ Դա նշանակում է, որ պետք է զորքեր մցնել եւ նրա մի մասը զինել, բայց ոչ կրակելու համար։ Իսկ քանի որ պարետային ժամ է, ուրեմն պետք է ամեն ինչ անել։ Գորբաչով. Իսկ պարետային ժամը պետք է։ Յազով. Ես համարում եմ, որ պետք է։ Գորբաչով. Զենքը պատրաստ ունենալ, բայց չկրակել, թե չէ կսկսեն խփել այդ թափառողներին։ Յազով. Զենքը կտանք առանց փամփուշտների, հետո զրահամեքենան կընթանա փամփուշտներով մեկուսացված։ Դա կանենք, կկազմակերպենք։ Գորբաչով. Փամփուշտները առանձին։ Յազով. Եթե թույլ կտաք, այդ դեպքում ես այդպիսի ցուցում եմ տալիս։ Քաղբյուրոյի անդամներ. Համաձայն ենք։ Գորբաչով. Ես կարծում եմ, դա անհրաժեշտ է անել, որպեսզի կամայականություններ չլինեն։ Յազով. Բայց Միխայել Սերգեյևիչ, Սումգայիթում պետք է, եթե ուզում եք գուցե այն բառը, չէ, ռազմական դրություն մտցնել։ Գորբաչով. Պարետային ժամ։ Յազով. Պետք է հաստատակամորեն վարել այդ գիծը։ Միխայել Սերգեյևիչ, քանի դեռ ավելի հեռուն չի գնացել, պետք է զորքեր մտցնել այնտեղ եւ կարգ հաստատել։ Քաղաքը մեկուսացված է այնուամենայնիվ։ Դա Հայաստանը չէ, որտեղ միլիոնավոր մարդիկ են։ Ի դեպ, դա անշուշտ սթափեցնող ազդեցություն կունենա մյուսների վրա։ Գորբաչով. Ալեքսանդր Վլադիմիրովիչ եւ Դմիտրի Տիմոֆեևիչ, դուք նկատի ունեցեք հնարավոր իրադրությունը Բաքվում եւ այն քաղաքում, որտեղ հայկական շրջան կա։ Վլասով. Կիրովաբադը։ Գորբաչով. Կիրովաբադը։ Վլասով. Մի քանի պատուհաններ են ջարդել եւ վերջ։ Գորբաչով. Պետք է հաշվի առնել, որ դեռևս չգիտեն, թե ինչ է եղել Սումգայիթում, իսկ նման լուրը տեղ է հասնում այնպես, ինչպես ձնագունդն է մեծանում։ Շևարնաձե. Դա նման է հաղորդակի ցանոթների. Եթե Հայաստանում իմանան զոհերի մասին, ապա դա կարող է այնտեղ բարդություններ առաջ բերել։ Յակովլև. Պետք է շուտ հաղորդել, որ Սումգայիթում տեղի ունեցածի կապակցությամբ քրեական գործեր են հարուցված, հանցագործները ձերբակալված են, դա անհրաժեշտ է կրքերը սառեցնելու համար։ Սումգայիթում էլ քաղաքային թերթը պետք է դա ասի հաստատորեն ու արագ։ Գորբաչով. Գլխավորը պետք է հիմա անհապաղ հասարակական կարգը խախտողների դեմ պայքարում ներգրավել բանվոր դասակարգին, մարդկանց դրուժիննիկներին։ Դա ասեմ, կանգնեցնում է ամեն տեսակ խուլիգաններին ու ծայրահեղականներին, ինչպես որ այն ժամանակ Ալմաթայում էր։ Դա շատ կարևոր է, զինվորականները ավելի են չարանում։ Սոլոմենցև. Ռեակցիան ուրիշ է լինում, երբ Միխայել Սերգեյևիչ զինվորականների շարք է կանգնած, իսկ այստեղ բանվոր դասակարգի 1-2 շարք, գիտեք, բոլորովին այլ իրադրություն է։ Ալմաթայում ծայրահեղականներին ու խուլիգաններին զսպել է բանվոր դասակարգը։ Գիշերը, երբ ես ձեր հանրարարությամբ թռել էի Ալմաաթա, ժամը 3-ին հավաքեցին հանրապետական ակտիվին, իսկ առավոտյան ժամը 5-ի վրա բանվորական ջոկատներ կազմավորեցինք եւ նրանք զսպեցին այդ ազգայնամոլներին։ Գորբաչով, այդ մասին ես ասել եմ 3 երեկոյան, Երբ զինվորականների մասին այդ հարցերն էինք վաճառում Վիկտոր Միխայլովիչի զանգից հետո, ես երկու անգամ կանչեցի Ռազումովսկուն եւ մի անգամ եւս նրա ուշադրությունը հրավիրեցի։ Պետք է ժողովրդին ոտքի հանել։ Ժողովրդին, առավել եւս, տեսնում եք, թե ինչ է ստացվում։ Միլիցիան կանգնած է, իսկ հասարակական կարգի այդ խախտումները նրանց թիկունքում։ Պետք է, որ ժողովուրդը հասկանա, թե գործը դեպի ուր է թեքվում։ Ռազումովսկի, ԽՄԿԿ Կենտկոմի քարտուղար։ Ալմաաթայում ամեն ինչ վճռեց բանվոր դասակարգը։ Այնտեղ ուրիշ իրադարձություն էր։ Ամբողջին զսպեցին բանվորների ջոկատները, հիմնականում ռուս բանվորների։ Գորբաչով։ Այն ամենը, ինչ մենք անում ենք զորքերի գծով, ներքին գործերի նախարարության գծով, անարժեք համարել չի կարելի։ Կիրովաբադում հենց որ պարաշուտիստները երևացին, բոլորը հեռացան։ Հետո էլ պարաշուտիստները որպես կանոն նույնպես ռուսներ են։ Լիգաչով, ԽՄԿԿ Կենտկոմի քարտուղար։ Միխայիլ Սերգեյեվիչ, ախր չէ՞ որ այնտեղ յուրաքանչյուր 5-րդը դատված է։ Նշանակում է, այնտեղ կան 100, 2 կամ 300 անուղղելի մարդիկ, դրանց պետք է անհապաղ արտաքսել Սումգայիթից։ Գորբաչով, ճիշտ է, ձեր բակալել։ Պատմիր, Դմիտրի Տիմոֆեևիչ, թե ինչպես են սպանում։ Յազով, երկու կանանց կրքերն են կտրել, իսկ մի աղջնակի կաշին քերթել են։ Ահա այսպիսի վայրենություն։ Մի քանի կուրսանտներ դա տեսնելով ուշաթափվել են։ Չաբրիկով, հայերի բնակարաններում ամբողջ կահույքը վառել են։ Գորբաչով, բանդիտներ, դիակապտիշներ, շատերի մոտ թանգարժեք իրեր են գտնվել, ձեր բակալության ժամանակ ոմանցից թանգարժեք իրեր են խլվել։ Լիգաչով, պետք է շտաբ դատավարություն անցկացնել, հետաքննությունը չձգել, ինչպես որ դա երբեմն արվում է շաբաթներով, ամիսներով, նույնիսկ տարիներով, պետք է շատ վճռականորեն գործել։ Գորբաչով, նույնիսկ ինչ որ չափով ժամանակը մի քիչ բաց ենք թողնում։ Լիգաչով, ես վերհիշում եմ, ճիշտ է աղոտ, Նովոչերկասկի իրադարձությունները, այնտեղ մի դիվիզիա մտցրինք, ես այնտեղ եմ եղել Վլադիմիր Իլիչ Ստեպանկովի հետ, այնտեղ Կենտկոմի քարտուղարներն են եղել, ես այդ ժամանակ բաժնի վարիչի տեղակալ էի, ահագին ազդեց, ամեն ինչ մի ակնթարթում վերջացավ, երբ իշխանությունը առնոքնական է, ընդունակ չէ կարգ ու կանոն հաստատելու եւ մարդկանց պաշտպանելու, բացասաբար է անդրադառնում, մարդկանց պաշտպանել էր պետք։ Այստեղ ինչ կարող ենք անել։ Ես համոզված եմ, որ բանվորներին էլ կկլանի այդ աղմուկը։ Եվ եթե դեռ պատմվի այն, ինչ հաղորդեց Դմիտրի Տիմոֆեևիչը, ապա առավել ևս։ Գորբաչով, ամեն ինչ պետք է գործի դնել եւ մեր ձեռքը առնել այդ քաղաքը։ Ինչ վերաբերում է պատիժ կրածներին, ապա նրանք երևի ձեզ մոտ այնտեղ հաշվարկի մեջ են, այդ առանձնահատուկ անուղղելինները։ Գրոմիկո, արտգոսնախարար, պետք է նրանց ձերբակալել։ Յազով, Միխայիլ Սերգեյեվիչ, հանցագործները ձերբակալվել են, բայց օրվա ընթացքում 20-ից 16-ին բաց են թողել, մնացել են 4-ը։ Արդեն զինվորականներ մտցնելուց հետո ձերբակալել են առանձնապես վտանգավոր հանցագործներին։ Գորբաչով, Ալեքսանդր Վլադիմիրովիչ, միլիցիայի պետին անգործության համար պետք է հեռացնել, անհապաղ հեռացնել, առանց երկարատև ծառայողական հետաքննության, ինչպես որ դա սովորաբար անում են, քանի որ այդպիսի բան է թույլ տվել, անհապաղ հեռացնել և ուրիշի նշանակել։ Գուցե Բաքվից մի օրինավոր մարդու, Յակովլև, իսկ չի կարելի այդ երկու մարդասպանների նկատմամբ, ովքեր խոստովանել են, արագորեն հրապարակային դատ անցկացնել։ Գորբաչով, պետք է, հենց այդ մասին է խոսում Եգոր Կուզմիչը, պետք է փակել մատույցները, որպեսզի տրանսպորտ չանցնի, որպեսզի ինքնաթիռներ չթռչեն Երևանից եւ այլն։ Խորհրդային երկիրը փլուզվեց առաջին հերթինային պատճառով, որ հիմնված էր ստի ու գեղձիքի վրա, ինչն այդ պետության քաղաքացիներս շատ ուշ գիտակցեցինք, նաև շատ ուշ մեզ համար պարզեցինք երկրի բարձրաստիճան այրերի բարոյական նկարագիրը։ 3 օր մոլեգնած ամբոխը հաշվեհարդար էր տեսնում հայերի հետ, իսկ Կրեմլում նոր միայն որոշում են զորք մտցնել քաղաք, այն էլ չկրակելու պայմանով։ Տեսնում եք Գորբաչովն ինչպես է դողում, իր բարերն եմ կրկնում, այդ թափառողների, իմա մարդասպանների կյանքի համար, չլինի թե զինվորները խփեն նրանց, եւ ինքն իրենից գոհ եզրահանգում է. Մի խոսքով, եթե մենք միջոցներ չձեռնարկեինք, ապա ցանկացած պահի կարող էր կոտորած լինել. Ինչպիսի ցինիզմ, էլ քանի հայի արյուն պիտի հեղվեր, որպեսի Միխայել Սերգեյևիչը հանգիստ խղճով տեղի ունեցածը կոտորած որակեր, եթե դա էր արագ արձագանքելը, ապա չարձագանքելը որն էր, և դեռ կասկածում է, քաղաքում պարետային ժամ մտցնել, թե չմտցնել։ Իսկ ներքին գործերի նախարար Վլասովը անամոթաբար նվազեցնում է սպանվածների, տուժածների քանակը, չներկայացնելով վայրագությունների ամբողջական պատկերը։ ԽՄԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղարը քաղաքում կարգուկանոն հաստատելու գործում հույս է դնում բանվոր դասակարգի վրա, այնինչ հայերին ջարդում նրանց ունեցվածքը կողոպտում էին նույն բանվորները, ղեկավարների ձեռքին գործիք դարձած բանվորները։ Եվ այդ քանից հետո ինչու զարմանալ, որ Սումգայիթին քաղաքական գնահատական չտարվեց, անպատիժ մնացին կազմակերպիչները, կատարվածը վերագրվեց մի խումբ խուլիգանամետ տարերի, քրեական գործեր հարուցեցին դա տարին ու թեման փակվեց, բայց ոչ մեզ համար։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի փետրվարի 28-ի թողարկումը։